güzel dolan da gel, çevreni saran da gel. Ay güzel dolan da gel, çevreni saran da gel. Ben mail oldum sana, yaramı saran da gel. Ben mail oldum sana, yaramı saran da gel. Kurbanam kurbanam gülen dama, inci diş kalem kaşmak cemala. Kurbanam kurbanam gülen dama, inci diş kalem kaşmak cemala. Keşke sevmeseydim seni, oy beni beni beni. Keşke sevmeseydim seni. Ay ışığında gelme, komşular görür seni. Ay ışığında gelme, komşular görür seni. Kurbanam kurbanam gülen dama, inci diş kalem kaşmak cemala. Kurbanam kurbanam gülen dama, inci diş kalem kaşmak cemala.